Farm. Tylko teraz w MediaMarkt. Telewizory w zestawie taniej o 20%. Wystarczy, że przyniesiesz do nas swój telewizor, a my go sprawdzimy i przekażemy potrzebującym. Razem pomagamy. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16, a Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Nawet 10 tysięcy związkowców idzie w Marszu Gwieździstym przez Katowice. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem. Sąd apelacyjny odrzucił wszystkie argumenty obrony. Dożywocie za zabójstwo młodej Białorusinki utrzymane. Już jutro księżyc będzie w superpełni. Bardzo jasny, bardzo bliski Ziemi. W nocy z wtorku na środę i z środy na czwartek będzie naprawdę spektakularny. W Katowicach rozpoczął się Marsz Gwieździsty Związkowców. Około 10 tysięcy osób idzie z trzech stron miasta przed Śląski Urząd Wojewódzki. Związki zawodowe chcą zwrócić uwagę na trudną sytuację w przemyśle na Śląsku i w Zagłębiu. Jak wygląda marsz? To pytanie do naszego reportera Pawła Pawlicy, który jest w Katowicach. Ta najliczniejsza grupa, około 3-4 tysięcy osób, wyruszyła sprzed katowickiego spotka, a w tej grupie najliczniej reprezentowani są pracownicy huty w Dąbrowie Górniczej. Boimy się o miejsca pracy, prawda? Chcemy jeszcze jakoś godnie dożyć tych emerytur. Mamy nasz węgiel, nasze źródła energetyczne i tylko i wyłącznie możemy my z nich korzystać i my decydować o nich. Jak wygląda sytuacja u was w zakładzie? Jest tragicznie, jest po prostu tragicznie. Związkowcy są rozgoryczeni, bo ostatnie rozmowy z przedstawicielami rządu, między innymi na temat osłon socjalnych, rozwiązań dla hutnictwa czy miejsc pracy, nie przyniosły rezultatów. Protest powoduje w Katowicach ogromne utrudnienia w ruchu. Część ulic w centrum miasta jest zablokowana, a ponad 70 linii autobusowych i tramwajowych musiało zmienić swoje trasy lub zostało zawieszonych na kilka godzin. Związkowcy mniej więcej za godzinę dotrą przed Śląski Urząd Wojewódzki, gdzie rozpocznie się wiec protestacyjny zaplanowany na 1,5 godziny. Paweł Pawlica, dziękujemy za relację. Wyrok za brutalne zabójstwo młodej Białorusinki utrzymany. Sąd apelacyjny orzekł dożywocie dla Doriana S. Mężczyzna został skazany za gwałt i zabójstwo Lizy w bramie jednej z kamienic w centrum Warszawy. Proces apelacyjny toczył się z częściowym wyłączeniem jawności. Sędzia Maciej Gruszczyński. Obrona wykazała się kreatywnością, ale nie zmienia to obrazu, całościowego obrazu tej sprawy. Sprawa została prawidłowo przeprowadzona od strony proceduralnej, prawidłowo oceniona od strony materialno-prawnej i nie jest to ocena już tylko i wyłącznie moja, ale całego składu. W apelacji obrońcy podnosili m.in., że przewodniczący składu orzekającego był osobą nieuprawnioną do zasiadania w nim. Prokuratura będzie dobierała takie środki, jakie uzna za stosowne. Tak rzecznik rządu mówi o możliwym zatrzymaniu Zbigniewa Ziobry. Adam Szłapka na konferencji prasowej pytany był o doniesienia niezależnej. Według tego portalu w prokuraturze zapadła decyzja, że były minister sprawiedliwości zostanie zatrzymany natychmiast po przekroczeniu granicy i będzie przetrzymywany przez służbę aż do głosowania w Sejmie w sprawie jego immunitetu. Rzecznik rządu liczy, że były minister sprawiedliwości nie będzie uciekał przed wymiarem sprawiedliwości. W piątek, z tego co wiem, będzie głosowanie nad immunitetem. Rozumiem, że jeżeli pan minister Ziobro uważa się za osobę uczciwą, no to zgodnie z tym, do czego jest zobowiązany jako parlamentarzysta, weźmie udział w tym głosowaniu, a dalej będzie się bronił przed wymiarem sprawiedliwości. Były minister sprawiedliwości w czwartek spotkał się w Budapeszcie z węgierskim premierem Viktorem Orbanem. A według prokuratury Zbigniew Ziobro kierował grupą przestępczą i przywłaszczył ponad 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Grozi mu nawet 25 lat więzienia. Raport Komisji Europejskiej potwierdza postępy Kijowa na drodze do członkostwa w Unii, podkreśla prezydent Wołodymyr Zełenski. W dokumencie napisano, że Ukraina wdrożyła część wymaganych reform, ale są też krytyczne uwagi dotyczące na przykład opieszałości w walce z korupcją. Do tych zastrzeżeń ukraiński przywódca się nie odniósł, relacjonuje Paweł Buszko. Wołodymyr Zełenski napisał, że raport potwierdza, iż jego kraj jest gotowy otworzyć kolejne rozdziały negocjacji akcesyjnych z Unią. Jak zaznaczył, to najlepszy wynik i dowód na to, że nawet podczas obrony przed pełnoskalową rosyjską agresją Ukraina kontynuuje reformy i zmienia się zgodnie z europejskimi standardami. Tymczasem wielu komentatorów nad Dnieprem, omawiając unijny raport, zwraca uwagę na gorzkie słowa skierowane do władz w Kijowie. W raporcie bowiem zwrócono uwagę na lipcowe protesty po próbach upolitycznienia przez władze instytucji antykorupcyjnych. Jak czytamy, rosnąca presja na wyspecjalizowane agencje antykorupcyjne i społeczeństwo obywatelskie musi zostać zdecydowanie powstrzymana. Paweł Buszko, Polskie Radio. Już jutro pełnia Bobrów. Tak nazywana jest najbliższa superpełnia Księżyca. To druga z trzech kolejnych superpełni, a jednocześnie najjaśniejsza z nich. Skąd nazwa? Zgodnie z amerykańską tradycją, to właśnie podczas listopadowych pełni Indianie Ameryki Północnej urządzali polowania na bobry, ale też tę nazwę można kojarzyć z budowaniem, z umacnianiem żeremi. Zachęcam do tego, by oglądać nocne niebo. Rzeczywiście ten księżyc w tym roku bardzo jasny, bardzo bliski Ziemi w nocy z wtorku na środę i z środy na czwartek będzie naprawdę spektakularny. Wyjaśnia Robert Szaj, prezes Fundacji Nikolaus Kopernikus. O superpełni lub superksiężycu mówimy wtedy, gdy księżyc jest najbliżej Ziemi, jego tarcza jest nieco większa i świeci nieco jaśniej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce. Adam Malecki. Dzień dobry Państwu. Na początek zimowe igrzyska, które odbędą się w Cortinie d'Ampezzo i Mediolanie, które zbliżają się wielkimi krokami. Nasi sportowcy szlifują olimpijską formę i wiedzą już, jak będą ubrani. W Centrum Olimpijskim zaprezentowano trzy zestawy kolekcji strojów, a jedną z zawodniczek, które je prezentowały, była bobslejistka Klaudia Adamek. Ja miałam też okazję zobaczyć ją troszeczkę wcześniej i żałowałam, że nie mogę żadnego zdjęcia zrobić, bo była naprawdę przepiękna, bardzo mi się podobała. No i przede wszystkim jest wygodna i bardzo, bardzo ciepła, więc to jest najważniejsze w warunkach, które będziemy mieli we Włoszech. Proszę mi uwierzyć, że naprawdę jest bardzo, bardzo ciepły i nawet w minus 20 stopniach da radę, nie mam najmniejszej wątpliwości. Do tego dojdą emocje i oby medale, więc zrobi się naprawdę gorąco. Złoci medaliści igrzysk w konkurencjach indywidualnych otrzymają dodatkowo w nagrodę samochód. A atasze olimpijskim reprezentacji będzie były znakomity kolarz, a obecnie dyrektor wyścigu Tour de Pologne Czesław Lang. Od lat sportowym ambasadorem Wielkiej Brytanii jest David Beckham, teraz już Sir David. Doceniono jego postawę na boisku, przez lata był kapitanem reprezentacji Anglii i poza nim i odznaczono tytułem szlacheckim. Uroczystość pasowania na rycerza przez króla Karola III odbyła się w zamku Windsor. Kiedy Davida pasowano na rycerza, u nas losowano parę 1/8 finału piłkarskiego Pucharu Polski. W najciekawszych spotkaniach zagrają Pogoń Szczecin z Widzewem Łódź, Piast Gliwice z mistrzem Polski Lechem Poznań, Lechia Gdańsk z liderem Ekstraklasy Górnikiem Zabrze, GKS Katowice z Jagiellonią Białystok, a pierwszoligowy Śląsk Wrocław z Rakowem Częstochowa. Mecze 1/8 finału zostaną rozegrane na początku grudnia. Swoje rywalki w eliminacjach Mistrzostw Świata, które w 2027 roku odbędą się w Brazylii, poznała także reprezentacja piłkarek. Biało-czerwone zagrają w grupie drugiej dywizji A z Francją, Holandią i Irlandią. Awans wywalczy zwycięzca grupy. Zespoły z drugiego i trzeciego miejsca zagrają w barażach. Dzisiaj w piłkę zagrają także w Lidze Mistrzów, ale o tym opowiem więcej w kolejnych serwisach sportowych. Będzie także o tenisowym WTA Finals. Trwa mecz Coco Gauff z Jasmine Paolini. Pierwszy set dla Coco, wygrany do trzech. W nocy zachmurzenie ma być małe i umiarkowane. Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia na południu do 7 na północy i nawet 9 nad morzem. Jutro zachmurzenie w ciągu dnia niewielkie, na południu okresami bezchmurnie, a temperatura maksymalna od 11 do 14. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład laptop gamingowy Lenovo. Procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do maja nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, już 9 minut po godzinie 16. Audycję przygotowała Agnieszka Laskowska, realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Przy telefonach czuwa Józef Niewiarowski, przy mikrofonie Michał Matus. Zapraszamy do Trójki. Dziś w audycji popołudniowej zajmiemy się m.in. tym, jak partie polityczne próbują trafić do młodych. Reakcje młodych? Mówiąc szczerze, trochę nudy. Poza chybiającą celowaną komunikacją, w audycji popołudniowej także temat nauczycieli, wycieczek i wynagrodzeń. Projekt ma przywrócić prostą zasadę. Za gotowość do pracy należy się wynagrodzenie. Do tej pory przez niekorzystny zapis w karcie nauczyciela decyzja należała do poszczególnych samorządów, przypomina premier Donald Tusk. Mam nadzieję, że ta kwestia, która budziła sporo niepokoju i emocji wśród nauczycielek i nauczycieli, zostanie w ten sposób ostatecznie rozstrzygnięta. O 18.40 z kolei będziemy mieli dla Państwa reportaż. Ciekawe, jak szybko odkryją Państwo temat. Widzę, że ma pan tutaj w samochodzie dwie ważne rzeczy. Pierwsza to kamera, a druga to gaz pieprzowy. A kiedy jeździsz w nocy, w piątek, w sobotę, to każdy drugi klient siada pijany i któremu coś nie pasuje. Oczywiście chodzi o pracę taksówkarza, która łatwa nie jest. W tej sprawie i każdej innej, dwie dwójki i siedem trójek, ale jeśli chodzi o telefony, to przede wszystkim dziś pytamy dlaczego. Dlaczego panowie się nie badają? Czyżby panowie się bali na przykład pójść do lekarza? Dwie dwójki, siedem trójek. O odpowiedzi proszę zarówno panów, jak i panie. Dlaczego panowie boją się badać i na badania nie chodzą? Dzwonią Państwo pod dwie dwójki i siedem trójek, a dzisiaj pytamy, dlaczego panowie się nie badają i dodzwonił się do nas pan Dariusz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dariusz z Warszawy, pozdrawiam. Dlaczego się może nie badają, to trudno mi powiedzieć, natomiast chciałem powiedzieć, że kiedyś pracowałem lata temu w firmie czeskiej w Warszawie i tam wszelkie badania były wykonywane w godzinach pracy, z tym, że to była klinika prywatna w tym samym Wieżowcu. Także ja bym proponował, żeby takie badania były zlecane, ale nie w służbie zdrowia, bo tam po prostu trzeba, rozumie pan, zapisywać się, czekać. Byłbym za tym, żeby pracodawcy po prostu finansowali w godzinach pracy takie badania. Jestem za. Dwie dwójki, siedem trójek. Co państwo o tym sądzą? Podobno panowie badają się zdecydowanie rzadziej niż panie, ale może warto zadać kłam temu twierdzeniu. 2 2 7 3 czekamy na państwa głosy. Wkrótce w studiu pojawi się ekspert, androlog, z którym porozmawiamy o tych męskich badaniach i tym, jak często pacjenci do niego zaglądają i po jakim czasie jest to wizyta od tej poprzedniej. 2 2 7 3, przypominam, to wszystko w ramach akcji Movember, czyli takiego amerykańskiego pomysłu, który ma swoją polską nazwę wąsopat. Chodzi o profilaktykę. Teraz zajmiemy się kwestią trochę kolejową, trochę lotniskową, a to wszystko związane jest z trzema pierwszymi dymisjami w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, a to wynik afery z kolei ze sprzedażą działki pod budowę CPK. Przez tę 160-hektarową działkę miała m.in. przebiegać linia kolei dużych prędkości. Do transakcji sprzedaży za około 23 miliony złotych doszło 1 grudnia 2023 roku podczas tak zwanego dwutygodniowego rządu Prawa i Sprawiedliwości. Dziś szacowana wartość działki to prawie 400 milionów. Złotych. I o tym Jacek Frenzel. Początkowo koalicja 15 października sceptycznie patrzyła na projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego. Po audycie i zmianach projektowych rozpoczęła się jednak realizacja projektu. Ja się z czasem przekonywałem do tego, że to jest strategicznie dobre rozwiązanie. Mówił w porannej rozmowie bez uników Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej. Drugi temat. Po Warszawie się mówiło od dawna, że w tle CPK są kwestie cen gruntów. Zarówno gruntów po Okęciu, czyli lotnisku Chopina, jak i później jakieś manipulacje i spekulacje przy gruntach, gdzie będzie powstawało CPK. No i to się potwierdziło. Prawo i Sprawiedliwość mówiło, że skupuje działki pod port lotniczy i rzeczywiście to robiło, ale jednocześnie sprzedawało działki pod kolej dużych prędkości. Dorota Łoboda, Koalicja Obywatelska. Minister infrastruktury z PiS-u, minister rolnictwa z PiS-u, rząd dwutygodniowy Morawieckiego PiS, zarząd CPK PiS, KOWR pod zarządem PiS-u sprzedało kluczową dla inwestycji działkę i nie można tego zrównywać z osobami, które teraz próbują tę sprawę wyjaśnić. Trzeba uczciwie przyznać, że jeżeli chodzi o sprzedaż tej działki, wprawdzie odległej o kilka 12 kilometrów od miejsca, gdzie CPK będzie budowane. Nie powinno do tego dojść. To jest poważny błąd. Nie wiem, kogo prokuratura to ustali. Zbigniew Kuźmiuk, Prawo i Sprawiedliwość. No ale ta sprawa ma drugą nogę. Okazuje się, że dwuletnie już przemilczanie tej sprawy zaangażowany jest PSL. No i oczywiście czołowi politycy Platformy, będący w komitecie pana Trzaskowskiego. Chodzi o zaangażowanie w Campus Polska, no i chodzi o finansowanie kampanii Trzaskowskiego. Mam nadzieję, że prokuratura to wyjaśni. PiS przyjął taktykę, jeśli zostaniesz złapany za rękę, to mów, że to nie jest twoja ręka. Adam Nowak, wiceminister rolnictwa PSL. Dane, fakty i dokumenty jednoznacznie świadczą o tym, że minister Robert Telus tydzień po przegranych przez PiS wyborach 15 października, 23 października w imieniu pana ministra Telusa wiceminister Rafał Romanowski podjęli decyzję o wyrażeniu zgody na sprzedaż działki w Grodzisku przedsiębiorcy z tamtego terenu. Problemem jest to, że pomimo uwag, wątpliwości zgłaszanych przez Centralny Port Komunikacyjny, ta transakcja została sfinalizowana. Problem nie jest z Centralnym Portem Komunikacyjnym, problem jest z zarządzaniem gruntami w KOWR-ze i nadzorem Ministerstwa Rolnictwa. Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, Konfederacja. Nie może być tak, że spółka realizująca strategiczny projekt protestuje w sprawie sprzedaży jakichś gruntów przez jedną z rządowych agencji i po prostu nic z tego nie wynika. To jest niebywałe. Dlatego też będziemy się domagać dymisji szefa KOWR-u. Motywy utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, sposób powołania tej instytucji, zadania, które KOWR realizował, budzą wielkie wątpliwości, więc wydaje się, że dziś w ramach tego okresu około 2 lat sprawowania funkcji przez nasz rząd i naszą koalicję. Potrzebna jest pewna rewizja, ocena merytoryczna pracowników, bo widać, że wielu spośród pracowników, urzędników, nie tych, którzy rzetelnie wykonują swoje zadania, ale tych, którzy byli z politycznego nadania PiS-u, ma się dobrze i powoduje opóźnienia wielu działań. I to jest odpowiedzialność kierownika, dyrektora czy prezesa każdej instytucji czy jednostki, aby te zmiany przeprowadzić. W pierwszej kolejności w zasadzie, która powinna być dyscyplinarnie zwolniona, to jest pan Smolarz. Mateusz Kurzajewski, wicerzecznik PiS. Przede wszystkim dlatego, że łamie konstytucję, łącząc funkcję posła z funkcją dyrektora KOWR-u, a po drugie dlatego, że jest bardzo mocno zamieszany w sprawę wyciszania, wygaszania bądź braku współpracy w kwestii odzyskania działki pod budowę CPK. Dobrze, że są zwolnienia, bo moim zdaniem w KOWR-ze byli jeszcze ludzie, którzy zostali zatrudnieni z zapisu i to oni ukrywali te dokumenty. Grzegorz Napieralski, Koalicja Obywatelska. Jeżeli chodzi o naprawę państwa po 8 latach rządów PiS-u, to jest bardzo długotrwały proces, trudny proces i to nie jest wina Tuska, nie jest wina tego rządu, to jest tak naprawdę wina 8 lat rządów PiS-u, ale my to naprawimy. Według ustaleń śledczych badających sprawę sprzedaży działki osobie prywatnej pod budowę CPK, kierownictwo warszawskiego oddziału KOWR miało przez 4 miesiące przetrzymywać pismo dotyczące tej działki. Being nice is not the only way to you. And the time it took to get there is way past you. 22 minuty po godzinie 16. W studiu Trójki pojawił się już dr Piotr Siniarski, urolog i androlog kliniczny oraz lekarz medycyny seksualnej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. A to wszystko związane jest z akcją Movember, czyli akcją poświęconą męskiemu zdrowiu, badaniom. Ja trzymam w ręku teraz książkę, którą pan doktor przyniósł do studia, który jest współautorem. Męska rzecz. No to od razu spytam, czy chodzenie na badania to jest męska rzecz? Chcemy szerzyć tę wiedzę i ten trend i modę na to, żeby dbanie o zdrowie to właśnie była męska rzecz. Czyli chcemy, żeby była męska rzecz, ale na razie nie jest. Myślę, że jeszcze mamy tutaj dużo do pracy nad polskimi facetami i mężczyznami, i chłopcami po to, żeby wpajać im, że to nie jest żaden wstyd, że warto dbać o swoje zdrowie, że mogą to zrobić nie tylko dla siebie, ale dla swoich rodzin, żeby jak najdłużej być z nimi w pełnym szczęściu, w pełnym zdrowiu. I że samo badanie czy potwierdzanie swojego zdrowia u specjalisty, czy chociażby nawet u lekarza rodzinnego, to jest coś, co powinno wejść nam w krew i w taki rutynowy schemat. Często się zdarza, że pańscy pacjenci tego zdrowia nie potwierdzają tak często, jak powinni? Myślę, że warto tutaj zrobić prostą analogię do tego, jak często każdy z nas jeździ na przegląd techniczny ze swoim autem. Żeby było bezpiecznie, żeby było sprawnie, żeby nic się nie stało na drodze. Raz do roku musimy jechać na przegląd techniczny z autem. A jak często z sobą chodzimy na przegląd? No tu jest na pewno zdecydowanie rzadziej. Ja pamiętam, jak spotkaliśmy się rok temu w Klubie Trójki. Ja po tamtym Klubie Trójki zrobiłem sobie taki przegląd i rzeczywiście od tamtego czasu z tymi przeglądami trochę zwlekałem. Chyba pora na kolejny. Myślę, że tak i chociażby dobry efekt tego naszego spotkania sprzed roku jest to, że jeden facet kolejny zadbał o swoje zdrowie. Mam nadzieję, że Państwo też i po tej dzisiejszej rozmowie będą chętniej dbali o swoje zdrowie. Szczególnie panowie. Doktor Piotr Siniarski będzie odpowiadał też na Państwa pytania już wkrótce poza anteną Trójki. To dyżur eksperta, który trwa do godziny 17:10, 20 mniej więcej. 2 2 7 3 mogą Państwo już dzwonić, ale my jeszcze jesteśmy na antenie i jeszcze parę pytań. Może jedno takie ostatnie. Jak często powinniśmy chodzić na ten przegląd? Czy co roku to jest dobra częstotliwość, czy jednak to powinno być częściej, a może można rzadziej? Myślę, że wszystko zależy od tego, w jakim ogólnym stanie zdrowia jesteśmy, od tego, w jakim jesteśmy wieku, od tego, jak mamy za sobą historię przebytych operacji, przyjmowanych leków, czy przebytych schorzeń. Warto podkreślić, że o zdrowie mamy dbać od samego początku. Czyli warto chociażby pierwszy przegląd badań hormonalnych czy badania nasienia zrobić w wieku lat 18. Czyli żebyśmy wtedy już wiedzieli, że wkraczając w dorosłość mamy pełen potencjał płodnościowy, a nie może się okazać, że na przykład nie mamy z jakiegoś powodu, czy z powodu zaburzeń w dojrzewaniu płciowym, czy z jakichś powodów genetycznych, na przykład ani jednego plemnika. Kolejne przeglądy warto robić wtedy, kiedy chociażby zaczynamy się starać o dzieci, wtedy, kiedy przekraczamy 30, czy 40, czy 50, jak najbardziej. Każdy z tych momentów może być dobrym motywem, dobrą motywacją do tego, żeby pójść do lekarza. Takie regularne przeglądy u urologa myślę, że warto zacząć od 35-40 roku życia, wtedy, kiedy będziemy wykonywać regularnie chociażby USG jamy brzusznej, PSA, kreatyninę, badanie ogólne moczu i z tymi wynikami, jeśli raz do roku trafimy do urologa, to będzie już taki dobry zwyczaj. Ale to nie oznacza, że wcześniej, jeśli cokolwiek nas zaniepokoi, nie powinniśmy trafić. Warto też przypominać, że samo badanie jąder, prącia i piersi powinno się wykonywać praktycznie od wieku nastoletniego. Najlepiej pierwszego dnia każdego miesiąca, żeby nam nie uciekło. Raz w miesiącu takie samo badanie w ciepłych, komfortowych warunkach, czyli w czasie prysznicu, czy kąpieli, czy po. Wtedy, kiedy mamy szansę bez problemu zbadać jedno, drugie jądro, obejrzeć swoje prącie, czy w stanie wzwiotczenia, czy w stanie erekcji, a także zbadać piersi, bo rak piersi dotyczy także mężczyzn. Na wszystkie Państwa pytania dr Piotr Świnarski, urolog i androlog kliniczny, lekarz medycyny seksualnej, będzie odpowiadać pod telefonem 2273 przez najbliższą godzinę. To są rozmowy, w których Państwo mogą być pewni o dyskrecję. Ja na razie dziękuję i widzimy się za godzinę z podsumowaniem tych najważniejszych tematów, ale oczywiście bez ujawniania żadnych Państwa danych. 2273. Autopromocja. Zaciekawia, wyjaśnia, zaskakuje. Kalejdoskop tematów i wrażeń. Zagadkowa niedziela. Kolejna możliwość. Może chciałabyś coś dla nas zagrać? Oczywiście. Dodzwoniła się do nas Gabrysia. Muzyka? A, to jest w ogóle świetne pytanie. Tak. Dziękuję. Życie toczy się dalej, jest pełno rzeczy do zrobienia. Zróbmy je razem. Zagadkowa niedziela dla dzieci i dla tych trochę starszych. Do usłyszenia między 9 a 10. Maja Sołtysik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie orzechy i bakalie marki Belbake. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej. I rogal świętomarciński 200 gramów, cena przed obniżką 7,49. A teraz tylko 3,99 za sztukę przy zakupie 3. Lidl, to się opłaca. Marzysz o nowym Volkswagenie? Sprawdź modele z rocznika 2025 dostępne od ręki w wyjątkowej ofercie wyprzedażowej z korzyścią nawet do 41 900 zł. Volkswagen. Na kawaliuszu jest mój mąż. Dobrze, proszę się uspokoić. Nie liczę na pieniądze. Chodzi mi tylko o to, żeby obronić dobre imię męża. Heweliusz. 5 listopada. Tylko w Netflixie. Black Weeks w Media Expert, a do tego do 30 rat 0% i nawet do maja nie płacisz. RRSO 0%. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła, Jola szczupła. To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin. Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. Ho, ho, ho, jazda do Carrefoura. Telewizor Opticum Red Trivo 32 cale za 299 zł. Oferta ważna do 15 listopada tylko w hipermarketach. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 599. Carrefour Black Friday. Nieprzyzwoicie tanie prezenty. Renault Master to absolutny numer jeden, gdy mowa o aucie dostawczym dla Twojej firmy. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,5 litra na 100 km. EAG9, czyli nowa automatyczna skrzynia biegów z 9 przełożeniami oraz ponad 1 000 000 opcji zabudowy. Renault Master, lider kategorii samochodów dostawczych w Polsce przez 6 lat z rzędu w leasingu od 101%. Dostępna w wersjach diesel oraz elektrycznej. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Jedź prosto. Prosto do PKO Banku Polskiego. Kup ubezpieczenie Pekao Moto i weź udział w Turbo Loterii. To prosta droga do nagród. Kart podarunkowych Orlen, odkurzaczy Dyson i nagrody głównej Volvo XC40. Kieruj się po Turbo Nagrody. Materiał marketingowy. Loteria dla kupujących ubezpieczenie Pekao Moto między 1 października a 31 grudnia 2025 roku. Jej warunki są w regulaminie na www.unikone.pl/regulaminy. Loterię organizuje Unikone Spółka z o.o. i trwa ona do 31 marca 2026 roku. Ochronę świadczy Pekao Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Bank jest agentem ubezpieczeniowym. Informacje o ubezpieczeniu, wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności są w ogólnych warunkach ubezpieczenia Pekao Moto dostępnych na stronie banku. Pekao, Twój Bank Polski. Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa. Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Biedronki, niskie ceny. Codziennie niskie ceny i codziennie świeże oferty. Na przykład do środy. Polskie jabłka czerwone na wagę 2,49 za kilogram. Do tego tylko z aplikacją Biedronka świeże udo lub podudzie kurczaka pakowane próżniowo Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka. A z lady tradycyjnej polecamy ćwiartkę tylną kurczaka 6,99 za kilogram. 30 lat niskich cen. Codziennie Biedronka. Świętuj z nami 130 lat Skody. Na przykład Skoda Kamiq Edition 130 w leasingu dla firm już od 564 zł netto miesięcznie. Sprawdź te i inne oferty w salonach Skody. Skoda. Żegnamy reklamy. Jest 16:31. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Poważne utrudnienia na ulicach Katowic. 10 tysięcy związkowców bierze udział w tzw. Marszu Gwieździstym przeciwko trudnej sytuacji w przemyśle. Zmienione zostały trasy ponad 70 tramwajów i autobusów. Za pół godziny związkowcy maszerujący z trzech różnych stron miasta mają dotrzeć do Urzędu Wojewódzkiego. Tam planowany jest 1,5-godzinny wiec. Najbliższy poniedziałek jest ustawowo wolny od pracy. W tym dniu nie będzie pracować większość urzędów, również niektóre szpitale mają działać w trybie dyżurowym. W Warszawie nieczynny będzie ratusz. Dyżurować ma tylko Urząd Stanu Cywilnego. 10 listopada jest dniem wolnym w zamian za Święto Wszystkich Świętych, które wypadło w sobotę. Chorwacja zapowiada nowy system poboru opłat autostradowych. Pierwszych 7 bramek powstanie na autostradzie A3 w okolicach Popowaczy. Punkty na podstawie tablic rejestracyjnych będą sprawdzać, czy pojazdy mają opłacony przejazd. System został zaprojektowany tak, by samochody mogły jechać bez zatrzymywania się. Korki przed punktami poboru opłat są zmorą od wielu lat, a problem nasila się w Chorwacji w wakacje. Pełny serwis Trójki o 17. Czas na ekonomię w programie trzecim. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Kredytobiorcy czekają na decyzję Rady Polityki Pieniężnej, która dziś rozpoczęła listopadowe posiedzenie, a rynek uwierzył już w kolejne cięcie stóp procentowych o ćwierć punktu, mówi Bartosz Turek, analityk rynku finansowego. Jeśli wierzyć prognozom, to w listopadzie Rada Polityki Pieniężnej znowu obniży stopy procentowe. Byłaby to już czwarta taka decyzja z rzędu. Jeśli dodamy do tego fakt, że banki komercyjne deklarują dalsze łagodzenie polityki kredytowej, to już niebawem może się okazać, że pojawiające się nieśmiało kredyty mieszkaniowe z oprocentowaniem poniżej 6% na dobre rozepchną się na rynku. Obecnie podstawowa stopa NBP wynosi 4,5%, a decyzję Rady poznamy jutro. Także jutro do obiegu trafi banknot kolekcjonerski tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego. Banknot przypomina o jednym z najważniejszych momentów w historii polskiego państwa. Jego nominał to 20 zł, a nakład wyniesie do 70 tysięcy sztuk. Banknot będzie można nabyć we wszystkich oddziałach okręgowych Narodowego Banku Polskiego i w sklepie internetowym Kolekcjoner. W Warszawie na koszty związane z wynajmem mieszkania trzeba przeznaczyć 44% miesięcznych dochodów. Taki sam stosunek najmu do zarobków mają Bratysława i Madryt, mówi Michał Ratajczak z Rankomat.pl. Więcej pensji pochłania najem w Lublanie, Dublinie, Atenach i Lizbonie. W tej ostatniej to nawet 82%, a w pozostałych jest już tylko lepiej ze względu na sytuację lokatora. A najlepiej jest w Helsinkach i Wiedniu, gdzie czynsz poza centrum stanowi 25% jednej pensji. Jeśli chodzi o mieszkania na wynajem, tańsze od Warszawy będą Praga, Wilno i Berlin. Polska staje się coraz ważniejszym krajem na mapie przesyłu gazu za granicę. Ten rok może być rekordowy, przyznaje Sławomir Hinz, prezes spółki Gazsystem, która jest operatorem systemu przesyłowego w kraju i za granicę. Nasze prognozy pokazujące wzrost zapotrzebowania na usługę przesyłową do poziomu 28,5, prawie 29 miliardów, one odzwierciedlają to, co się aktualnie dzieje. Nawet jeżeli spojrzymy na ten rok, to my w tym roku osiągniemy rekordowe przychody, rekordowe przesyły gazu w tranzycie gazu za granicę. Polska może być gazowym hubem, bo mamy Baltic Pipe, gazoport w Świnoujściu i budujemy kolejny terminal w Gdańsku. Deutsche Bahn poinformowała, że blisko połowa niemieckich pociągów dalekobieżnych w październiku zakończyła trasę z opóźnieniem. Niemiecki przewoźnik uznaje pociąg za spóźniony, jeśli jego przyjazd przekracza rozkładowy czas o co najmniej 6 minut. Październikowy wynik oznacza, że sytuacja na kolei w Niemczech pogorszyła się. Dolar kosztuje dziś po południu 3 zł 70 groszy, a euro 4,25. W nocy będzie od 1 stopnia Celsjusza na południu do 9 nad morzem. W górach może być na minusie. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południu może być bezchmurnie, czyli dużo słońca w całej Polsce, a temperatura od 11 do 14 stopni. Dzwonią Państwo w odpowiedzi na pytanie, dlaczego panowie się nie badają. Pracuję w szpitalu onkologicznym, gdzie właściwie operacja raka prostaty wykonywana jest kilkanaście razy w ciągu dnia. I ja mam takie po prostu wrażenie, że panowie czasami mają wrażenie takie, że są niezniszczalni, że oni mają na wszystko czas. Czas. Czas na badania warto poświęcić. Ale nie po to, żeby znaleźć sobie raka, tylko po to, żeby potwierdzić swoje zdrowie. Zdecydowanie warto. Doktor Piotr Świniarski, urolog i androlog kliniczny oraz lekarz medycyny seksualnej, dyżuruje przy naszym telefonie. Pod numerem 22 73 patrzę, jest mała kolejka, ale jest i w niej miejsce. Pytać można o wszystko. 19 minut do godziny 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Za nami Red Hot Chili Peppers, a przed nami pewna próba Koalicji Obywatelskiej zjednania sobie głosów młodych ludzi. Postanowiła ta partia nabrać wiatru w żagle i rozkręcić swoją obecność na TikToku. Ma tam ponad 200 tysięcy obserwujących, a kolektyw analityczny Res Futura ocenia, że w ostatnim czasie to był najbardziej aktywny profil partii politycznej na polskim TikToku. Czy chodzi o zdetronizowanie Sławomira Mentzena i pozyskanie głosów pokolenia Z, czyli młodych dorosłych? Osób przed 30. Jest możliwe. Sprawę zbadali Józef Niewiarowski i Karolina Gonet. Oboje młodzi, oboje z pokolenia Z, oboje zaznajomieni z TikTokiem. Jesteśmy oboje pokolenie Z, a więc możemy komentować. Sprawdzić, jak idzie Koalicji Obywatelskiej robienie rolek. O pseudonimie Wielki Bóg ma szansę na azyl w Niemczech. Muzyka. Mówiąc szczerze... Trochę nudy. Po prostu fragment prawie nieobrobionej radiowej rozmowy. Na pewno inaczej koncentrujemy się na informacji, która płynie z serwisu radiowego. Magdalena Bigaj, Instytut Cyfrowego Obywatelstwa. A czymś zupełnie innym jest przebywanie w mediach społecznościowych. No i 1258 lajków, to nie oszukujmy się, też jak na TikToka nie jest wcale dużo. O Boże. My honest reaction, kiedy Kaczyński mówi, że wygra wybory w 2020. No to jest nasza reakcja, jak my oglądamy tego TikToka. To już nie jest śmieszne. Znaczy jest, ale w jakiś taki bardzo przewrotny sposób. Cringe. Cringe, to są dorośli ludzie. Ten zachwyt polityków mediami społecznościowymi upatruje w nim pewnego takiego zachwytu starych ludzi, którzy nie zauważyli, że peron odjechał i że elektorat naprawdę potrzebuje, żeby go traktować poważnie. Chyba, że odbiorcą nie jestem wcale ani ja, ani Karolina Gonet, ani inne młode osoby. Siła Koalicji Obywatelskiej nie polega na poszerzaniu elektoratu, na zdobywaniu nowych wyborców, tylko na konsolidowaniu tego, co już ma. Gosia Frejser, redaktorka naczelna projektu Techspresso Cafe. Bo przypomnijmy, że Platforma ma bardzo dużo i głównym celem politycznym partii Donalda Tuska jest niedopuszczenie do tego, żeby ten elektorat rozszedł się i poszedł w innych kierunkach. Na przykład FK z Warszawy, hashtag drużyna Rafała na X-ie pisze tak... Jak ktoś ma TikToka, to polecam obserwację konta Koalicji Obywatelskiej. Śmiejąca się buźka. Jest to ewidentnie konstruowanie przekazu, który może służyć przekonywaniu już przekonanych, konsolidowaniu tego poparcia wśród osób, które już i tak są wyborcami Koalicji Obywatelskiej. Co prawda Sławomir Mentzen zbudował ogromne poparcie dzięki swoim mediom społecznościowym, ale zrobił to nie dlatego, że robił krótkie rolki, tylko dlatego, że bardzo... precyzyjnie dobrał słowa i komunikaty, które kierował do określonego grona odbiorców. I to jest dzisiaj warunek sukcesu, a nie to, żeby po prostu nagrać coś do modnej muzyczki na TikToku. This is scary. O Jezus. I politycy PiSu. I politycy PiSu, tak. Dwaj... Bez komentarza. Tak. Ponad 200 tysięcy obserwujących. No nie przekonuje mnie to. Powiedziałabym, że jest to zbieranina przypadkowych filmików. Ale widać, że ktoś zna trendy. Tak, ktoś zna trendy, ale nie rozumie. Ale nie rozumie tych trendów, tak. I chyba nie wie za bardzo, co mogłoby młodych przekonać. Autorzy naszej analizy, Józef Niewiarowski i Karolina Gonet, dodają, że według raportu Res Futura TikTok Koalicji Obywatelskiej wywołał w październiku niemal 500 tysięcy reakcji. Dla porównania liderzy polityczni Zetek, czyli Konfederacja i Razem, nie przebili progu 50 tysięcy reakcji, czyli dziesięciokrotnie mniejszego. Res Futura informuje dodatkowo, że analiza powstała z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji w ramach ich autorskiego narzędzia badawczego. A teraz Król Słońca w programie trzecim. Podaruj mi trochę słońca. Poprosimy. Podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę. No piękne dzisiaj mieliśmy słońce. Jutro też ma być podobno. Wszystko dzięki takiej muzyce właśnie. Program Trzeci Polskiego Radia. 12 minut do godziny 17. A państwo dzwonią w sprawie Movemberu. Chyba tak należy to odmienić. Wąsopada. Może tak będzie lepiej. Czyli akcji związanej z profilaktyką i dbaniem o zdrowie mężczyzn, panów. My dzisiaj zadajemy pytanie, dlaczego panowie się badają rzadziej? Dlaczego badać się nie chcą? I dzwonią państwo z odpowiedziami. Oczywiście są to wszystko cały czas stereotypy, które królują, że nie będzie lekarz, tak powiem, mu gdzieś tam zaglądał i tak dalej, ale paradoksalnie ta wizyta u urologa, która trwa naprawdę 2-3 minuty, może uratować życie. To ja jeszcze dodam tylko, że w programie trzecim dziś dyżuruje dr Piotr Świniarski, urolog i androlog kliniczny oraz lekarz medycyny seksualnej. Czeka na państwa telefony, odpowiada na państwa pytania, rozwiewa wątpliwości. Po godzinie 17 podsumujemy tę rozmowę, ale oczywiście bez zdradzania jakichkolwiek danych, wszystko będzie anonimowo. 2273 to telefon dla państwa. A my już teraz łączymy się ze Stanami Zjednoczonymi, Markiem Wałkuskim. Dzień dobry. Witam serdecznie. Ja od razu uprzedzam, że gdyby było słychać jakieś szczekanie, to nie ja, tylko mój pies, który dzisiaj jest w studiu Polskiego Radia. Żeby nie było na mnie, w razie czego. Dobrze, nie podejrzewałbym w żadnym wypadku. A mam pytanie, czy masz wąsy zapuszczone na sobie? Nie mam, ale jak byłem młody, to miałem. Dobrze, to w takim razie, w takim razie darowana jest sytuacja. Ja przypomnę, że to związane jest z akcją Movember, w którą dzisiaj włączamy się w programie trzecim. Ale zajmijmy się tym, co w Stanach Zjednoczonych się dzieje. Podobno wąsy są modne znowu, tak? Są modne, to prawda, ale w taki ironiczny sposób chyba tak młodzież by to powiedziała. Ale przejdźmy do tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i do gładko ogolonego Donalda Trumpa, który no, ma swój taki pierwszy chyba wyborczy test, można by powiedzieć, w jakimś sensie. Tak, bo dzisiaj wyborczy wtorek, każdy pierwszy wtorek listopada w Stanach Zjednoczonych jest wtorkiem wyborczym. Raz co 4 lata odbywają się wybory prezydenckie, co 2 lata odbywają się wybory do kongresu, a co roku w różnych miejscach Stanów Zjednoczonych odbywają się wybory albo uzupełniające do kongresu, albo do rad szkolnych, albo burmistrzów, albo gubernatorów. No i właśnie dzisiaj jest taki wtorek, w którym odbywa się kilka ważnych głosowań. Po pierwsze w Nowym Jorku wybory burmistrza tego miasta. Po drugie w dwóch stanach, New Jersey i Virginia, wybory gubernatorów. No i referendum w Kalifornii, które dotyczy podziału okręgów wyborczych. No i to jest taki test dla partii demokratycznej, dla Donalda Trumpa. Niemal dokładnie rok po wyborze go na prezydenta. Najciekawsze to chyba wybory w Nowym Jorku. To miasto ma swoją dynamikę, te wybory nie tylko związane są z Donaldem Trumpem i sytuacją polityczną w Stanach Zjednoczonych, no ale mamy kandydata, którego Donald Trump bardzo krytykuje, który z kolei krytykuje Donalda Trumpa i jego wybór ewentualny byłby no, historycznym wyborem w Nowym Jorku, dlatego że po pierwsze ma 34 lata, po drugie nazywa siebie samego demokratycznym socjalistą, po trzecie jest muzułmaninem. No i w sondażach jest na prowadzeniu, także gdyby wygrał Zoran Mamdani, byłoby to historyczne wydarzenie w Nowym Jorku. No i porażka Donalda Trumpa, który sugeruje, że powinni Nowojorczycy głosować i wcale nie na republikanina, tylko na innego kandydata demokratów, który startuje jako niezależny, ponieważ przegrał prawybory byłego gubernatora Andrew Cuomo. Także Ameryka przygląda się teraz Nowemu Jorku, ale także New Jersey i Virginia, gdzie wybory gubernatorów pokażą, czy rzeczywiście nastroje, które widać w sondażach, to znaczy bardzo duża niechęć do Donalda Trumpa. On ma w ostatnich sondażach ponad 60% negatywnych ocen. Czy to się przełoży na te wyniki wyborów? I to będzie taki test na rok przed wyborami parlamentarnymi w Stanach Zjednoczonych. Ale chyba jeśli chodzi o sam Nowy Jork i to, że jest to jednak duże miasto, które są chyba, te duże miasta raczej mniej skłonne do głosowania na Donalda Trumpa, to można to tak jeden do jednego przekładać? Nie, nie można. Natomiast Trump i sprawa Trumpa odgrywa tutaj istotną rolę, dlatego że Trump nie kryje, że jeśli Mamdani zostanie nowym burmistrzem, którego Trump określa mianem komunisty, nie socjalisty, tylko komunisty, no to wstrzyma fundusze federalne dla Nowego Jorku. No i tutaj wchodzi ten element praktyczny, to znaczy Nowojorczycy, z których większość przynajmniej w sondażach woli Mamdaniego, uważa go za taki świeżą twarz Partii Demokratycznej, człowieka, który wreszcie zadba o tych zapomnianych mieszkańców Nowego Jorku, o tych biedniejszych mieszkańców Nowego Jorku. To jest miasto, w którym jest największa liczba chyba miliarderów na świecie, a w którym jest także ogromna liczba ludzi, których nie stać na przejazd autobusem. No i on reprezentuje tych ludzi. No ale z drugiej strony mamy ten praktyczny wymiar. To znaczy mamy gubernatora, byłego gubernatora Andrew Cuomo, który mówi, no ja też będę chciał pomóc tym biedniejszym, tym zapomnianym, ale muszę także dbać o biznes. No i jeżeli ja wygram te wybory, to Donald Trump nie zablokuje funduszy federalnych dla miasta. Także przed trudnym wyborem są mieszkańcy Nowego Jorku. Z jednej strony taki praktyczny wybór i praktyczna kalkulacja, a z drugiej strony właśnie te przekonanie, że jest czas na świeżą, nową twarz z wąsami i z brodą. Zresztą ładnie podgoloną Zorana Mamdaniego. Marek Bałkuski, gładko ogolony, pięknie dziękuję. Cuomo bez brody i bez wąsów. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Kupując na raty, do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine z funkcją mycia. Wymienny akumulator za 4399 zł. Promocja ratalna do 17 listopada na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple w sklepie internetowym. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Marzysz o nowym Volkswagenie? Sprawdź modele z rocznika 2025 dostępne od ręki w wyjątkowej ofercie wyprzedażowej z korzyścią nawet do 41 900 zł. Volkswagen. Dobrze, ciociu. No? Ciociu, chciałabym pożyczyć. Halo?